Псалом 72. Боже, твій розсуд дай цареві, синові царя твою справедливість. Хай судить твій народ по праву, бідних твоїх по правді. Хай гори принесуть народові мир, і горби справедливість. Нехай розсудить бідних із народу, спасе дітей убогих, гнобителя ж розтопче. Тебе боятимуться, поки сонця, і поки місяця від роду і до роду. Хай він, як дощ, зійде на покоси, як злива, що зрошує землю. За його днів квітнутиме справедливість, а мир глибокий аж доки місяця. Він буде правити від моря аж до моря, і від ріки аж до кінців землі. Перед ним схиляться його противники, а вороги його лизатимуть порох. Царі Таршішу й островів принесуть дари, царі Шеви і Севи дадуть гостинці. Йому поклоняться всі царі, усі народи йому служитимуть. Він бо спасе вбогого, що кличе, і бідного, і того, що допомоги немає. Над бідним він змилується, і над нужденним, і урятує душі бідних. Він викупить їхні душі від гніту і насилля, і дорога буде їхня кров в очах у нього. Нехай живе, і дадуть йому золота з Шеви. І будуть молитися за нього завжди і по всі дні його благословляти. На землі буде збіжжя вдосталь, на верховинах гір шумітиме, неначе ливан, колос, і зацвітуть, як на землі трава, по містах люди. Ім'я його буде повік благословенне, аж поки сонця ім'я його буде. В ньому благословляться усі земні народи, і прославлятимуть його усі народи. Благословен Господь, Бог Ізраїля, що творить чудеса, єдиний, і благословенне його славне ім'я повіки. Слава його нехай наповнить усю землю, нехай так буде, нехай так буде». Скінчені молитви Давида, сина Єсея.